جيلا طبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala ñu ngi andat ak yeen ci téréem bi di jël tay ñenti aya aya 38 39 40 41 ñenti aya yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal juroom benn mbir lu ñeek lu ñuy jëriño ci juróom benn aaya yooyu ñeenti aaya yooyu mooy juróom benn mbir lañ ciy jëriñoo bi ci njëkk mooy al i'tibar bil ghayri ab julit day waaroo ci moroomam ab julit day yéemu ci moroomam looloy lan mooy da ngay gis ab julit xéewal dal ko mu def dara mu jële ci tiyaaba yow tamit nga yéem a def loolu pour nga am tiyaaba bi wala ay nit def dara musiba dal leen nga daw loolu moo tax ñu ne al i'tibar lil ghayri nit day yéemu ci keneen ku dul moom wax ji borom téere bi wax ne nit day waaroo ci keneen ku dul moom fan la ko jëlee mooy Zakaria dugg na ci Mariam mu ñëw fekk Mariam mi ngi yor firwi yoo xam ne du ñor ci saison bi mu ne ko foo jëlee li mu ne ko huwa min indillah Zakaria waaroo ci moom tamit ñaan yàlla ay aajoom comme yàllaay maye lu kenn mënul yàllaa ko mën ah Zakaria kon mu ne mën naa ñaan yàlla naa ñaan yàlla ndax kat yàlla mi mën a indi saison boo xamante ne kenn du ci gis firiw bu warul ñor yéen nga gis ko ci jamono bii kon yàlla mi mën loolu su ma ko ñaanee mu may ma mu daal di ñaan yàlla Zakaria daa bil waladi lamara a kiramatallahi taala li Mariam Zakaria ba mu gisee ay kiramat Mariama génne ay kirama xale bu ndaw la du yonent du dara waaye fexe na ba sell ba jege yàlla Mariama yonent la est ce que yonent la waaye ndaw si fexe na ba jege yàlla kon mbet ndeke mbirum yàlla du ay wali du yonent du ay muqaddam du ay cheikh du kenn jagleelu ko kenn ñun ñii wallahi ku ci sellal jege yàlla bunt bi tëjewul de léeg nga dégg benn sénégalais ñu ne ñu wax benn kilifa nga dégg ñu ne kenn mënul mel ni ñoom waay bu ñu sonal duñ kenn sonal kenn mënul mel ni ñooñu aha kay ñu mun leen a raw billahi sëriñ ñi nekk fi mën nañ leen raw waaye nag yitte mooy tax nit raw leen ñoom dañ fay ñëw di raw seeni morom wala raw seeni baay raw seeni ndey pourquoi ñu ne ñun mënuñu leen a raw parce que ñun ñun ñoo jéemu la baax loolu kese mooy wax ji mais ci ñun ñii ku ci simmeeku fas yee leen a raw balaa weer bi dee nga raw leen waaw yenent yi ay nit lañ fi fekk raw leen sahaaba yi ay nit lañ fi fekk raw leen borom xam-xam yi ngeen dégg ci àddina bi ñu leen di wax ay nit lañ fekk ci àddina bi mais dañ leen a raw ma jox leen benn misaal mbër yi mbër yi ko ñuy ndëkk amul ay nit wala mbër yi ko ñuy ndëkk amul ay nit dañoo góorgóorlu ci caaxaan raw nit ña wala wala waaw ki ñëw fekk benn champion nga ñëw ne ko dinaa la déjjil ci. Est ce que bi nga ko nee dinaa la déjjil dangaa dem tëdd di nelaw ah noo def danga dem liggéey yi lu koy déjjati doole entraîné lekk yenn saa nga gis sax koo xam day ne dem na Amérique lu muy di Amérique day lekk day nelaw yi léegi tuy doole. Kon dama ne mbir yi dafa leer dafa yomb aussi waaye ah wala fii nee nañ ku bëgg akara da ngay ñeme kaani yombul de yoon wi gars yi jaar ba yegg yombul nga jaar fa yegg fonkal moo fay jaar nag saa yoo sóoboo yoonu yàlla ne ñëw naa bu yeboo rek nga xam ne bàkk nga njàkk loolu xale naan bàkk nga njàkk jaar nga ci yoon wu yombul tëjël bunt bi ah da ci biir bi daf ñuy sonal tëj bunt boobu kon waaw ngoob waaw al itibaru bil ghayri mooy tëj nga boobu moom dëgg tëj ko ferme rap waaw voilà moo mu tane wàññeeku na al itibaru bil ghayri mooy nga waaru ci keneen. Zakaria dafa màgget am na juróom ñett fukki at wala lu ko jege wala lu ko ëpp amul doom mu dugg ci biir néegu Mariama mu fekk Mariama yor ay firwi yu ñuy lekk yoo xam ne firwi warul am ci jamono yi mu ne xale bi foo jëlee li mu ne ko yàlla moo ko jox. Zakaria lan la jàng ci loolu kii jigéen la jege na yàlla ba yàlla di ko indi lu mu soxla ci waxtu woo xam ne amul mais comme moom moo ko soxla yàlla da koy indi kon man mi nekk ab yonent wax dëgg yàlla war naa mën a ñaan yàlla yàlla may ma doom. Ñaareel mooy masru yetu doa ñaan dañ koo yoonal ñaan gis ngeen julli baax na trop woor baax na trop saraxe baax na trop dem màkk baax na trop waaye yooyu yëpp ñaan moo ko ëpp doole waaw ñaan moo ëpp doole ndax ñaan mooy wane ne yow mii jaam nga bu amul mënoo yoroo da ngaa tële ah tey boo demee ci nit di ko ñaan dara loolu lu muy teggi ah nga dem ci nit ne ko may ma toog ci kanamam mu ne la sëñ bi lu la ni nga ni ko waam wax rek yàlla man de kër gi tey ndogo amu fa xoolal toroxlu boobu yow it boo toogee ci kanamu yàlla maa da ngaa ne yàlla man sab jaam la yaay sama borom man yow laay ñaan moo tax yonent bi ne ñaan mooy jaamu yàlla gis nga ñaan mooy jaamu yàlla ñaan moo ëmb lépp soo doon julli di woor aji gis nga julli dafa am ñaan sax koor nag am na ñaan wala mu ñaan ah añwaaka am na ñaan wala mu ñaan mboolem jaamu yàlla yi dañoo am ñaan kon ñaan mooy jaamu yàlla loolu tax yàlla wax ci Qur'an su ngeen ma dul woon ñaan duma leen faale maa yaabaa bikum rabbi law laa du'aukum su ngeen dul woon ñaan yàlla yàlla du leen faale kon ñaan dañ ko yoonal wa kawnihi sirran aqrabu ila al ijaba wa kawnuhu fi salati kazalik soo bëggee gaaw a jege yàlla subhanahu wa taala soo bëggee sa ñaan yàlla gaaw koo nangu nga bëgg jege yàlla nekk jaam bu sel del ñaan yàlla looy def jiital ci ñaan looloo tax ñi raw raw ñi des des ñun fii liñ ñu tàmmal mooy balaa ngay dem ci yàlla jaar ci bunt yëpp ba mu tële ba tëju nga doog a ñëw ci yàlla wala ne kuy ut liggéey am nga say diplôme yaa ngi ut liggéey bis bi nga xëyee dem di déposé ji loo def yaa xëy rek tere réer yi ñëw dem ci bureau ba joxe këyit yi ñëw toog wala bu fekkee waa ji day faju aussi dafa feebar day xëy rek jël pass dem hôpital ñëw dagg ticket toog rang ba yegg docteur bi dugal looy metti mu ne place sàngam gis nga fekk lan nga waroon njëkke balaa ngay dem mooy nga ñaan yàlla lépp looy def da nga war a jiital ñaan addua nga ñaan yàlla subhanahu wa taala nga doog a def li ngay def lépp looy def même boo doon tukki balaa ngay génn kër gi da nga war a julli ñaari raak boo ñëwaatee balaa nga egg sa kër da nga war a julli ñaari raak jaat yàkka ji julli ñaari raak ñaan yàlla looy def ci kaw suuf da nga war a jiital ñaan ndax ñaan mooy tax nga jege yàlla subhanahu wa taala moo tax jaamu yàlla yépp ñaan moo leen ëmb moo tax yonent bi ne ñaan mooy jaamu yàlla am na riwaaya bu mu ne addu'aa silahul mu'min ñaan mooy ngànnaayu jullit léeg nga tooñ nit nga dem tëdd di nelaw pourquoi nga tooñ ko yaa ko bu doole waa ji bàyyi ba guddi yaa ngi nelaw moom mu yeewu sangu jàpp julli ay rakkaam daal di sujjóot ci kanam boromam daal di koy envoyé message ne ko diw de moom ëpp doole mais yow yaa ko ëpp doole dafa am benn jigéen bu doon aju màkk ndaw si daal di ne sama xunt mi ci xunt la dëkkoon xunt xam ngeen xunt xam nga xunt non xaar ma laaj gone yi ndaw yi gone yi Dakar yi xam nga xunt yow yow booy Dakar yi duñu xam xunt yow xunt ci pulaar ah am na ngor waaw xunt mooy waaw mooy ci montagne wala ci day fekk benn pax boo xam ne am benn lu mel ni néeg ci biir loolu lañ naan xunt ndaw si nag moom loolu la amoon mooy aji màkk mu ne sama xunt mi de dénk naa ko yàlla dénk ma ko kenn yàlla laa ko dénk yàlla yow laa ko dénk dem yoonam am benn buur bu jënd place boobu daal di koy tabax ba mu rafet benn château bi château bi pare ku ñëw xool rek daal ne ah château bi de dëgg-dëgg rafet na trop mais xunt mi mu dendal moo ko ñaawal rek waa ji daal ne daal ne leen xunt mi oui indi katarpala rek moñaxe xunt mi ndaw si aj xam ngeen démb bi ni ñuy dem màkk day yàgg tey rek la aj màkk nekk un mois mais démb ki aji màkk ay weer yi weer la fay def lu tax dañ daan dox dox dem balaa nga yegg si boo yeggee ba aj ba pare balaa ngay dox ba ñibbi si yenn saa nga gis ku ko def at waa ñetti at moom la fa def ñetti at ay ñeenti at yenn saa nga gis ko xam bu dudul sax dudul ñibbi si fa lay dee parce que dañ daan dox moo tax ñu war nañ sant yàlla de ah da ngay xëy léegi fanaani soo jógee foofu daanaka léegi ay fan la am na ñoo xam ni ci 10-15 jours mën nañ cee aj 15 jours bu njëkk ba ay ñeenti at tey ñu def ko 15 jours ñu war nañ sant yàlla ba léegi ñu naan addina bi neexul lu jógee ci ay ñeenti at juróomi at ba ñëw ci ay fukki fan ah loolu ñu ne neexul ah wallaay neex na ndaw si bi mu ñëwaatee ak ay bagage am amul fu mu dugg mu ne waaw ana sama xunt mi nit ñi ne ko borom doole bi de moo ko toj borom doole bi sa dëkkandoo bi moo ko toj mu ñëw ci waa ji ne ko salaamaaleykum waa ji ne ko waaleykum salaam mu ne ko waaw sama xunt mi lu ko toj mu ne ko day ñaawal sama kër gi mu ne ko rek da nga ma fa doole rek moo tax nga toj. waaw ñu ne ko ci biti mu génn rek ubbi valise am daal di génne sijaada bi mu jëlee màkk daal di koy lal ci suuf daal di kàbbar julli ñaari rakk sujootam bu mujj mu ne yàlla sama kër gi du ma ko laaj kenn yow laa koy laaj parce que yow laa ko dénkoon te yow yaa wax ci alquran ne luñ la dénk nga wattu ko te man yow laa dénkoon sama kër gi te yow foo nekkoon ba ñu tëj sama kër gi bi muy sigi rek benn dënu dal ci pale bi mu xoñoo bi muy sigi avant muy taaye bu sëlmal benn dënu moo jógee asamaan dënu ci kaw kër waa ji kenn gisatul kër gi kenn gisatul kër gi du waa ji da doon jaay doole gis na ko ko ëpp doole moo tax ñaan kenn du ko fawee yonent bi nee na ittaqu daawat al mazlum mooy tendiku leen ñaanu ku ñu tooñ dafa am benn buur bu tuddoon Anwar El Sadat ban dëkk la doon jiite Égypte mu tooñ benn borom xam-xam bu mag génn ci télé bi xas ko wax ko lu bon waa ji daal di koy yónnee ndaw ne ko peuple bi tey fi ñu nekk ci dëkk bi yow yaa ñu jiite yow yaay suñu njiit tey su ma kenn tooñoon ci dëkk bi yow laa koy booleel ndax yow yaa fi ëpp doole te yaay kilifa gi comme yow nag yaa ma tooñ te yaay kilifa gi amoo fi kilifa dinaa la booleeg sa kilifa naa la booleeg yàlla guddi jot góor gi daal di dindi ñaar rakk kalaame ko yàlla fajar waa ji yónnee na dem leen ngeen sëriñ bi na ma baal mu ne ko ñaan naa ko ba pare waa ji defi le militaire la dem bi mu amee 5 jours mu toog tribune officielle muy seetaan defi le militaire foofu lañ ko fekk ci tribune bi roose ko ay bal ba mu dee mu tribune officielle bi ni ma leen di wax ni ci yàggul dara ba léegi am na ñoom film yi moo tax tooñ baaxul nit na moytandiku tooñ moytandiku tooñ waaye moytandiku ñaanu ku ñu tooñ moo tax mbokk yi ñaan dañ koo yoonal ndax mooy nekk mbir moo xam ne secret la aqrabu ila al ijaba ñaan kuy képp koo xam ne yaa ngi ñaan rek sikk nekk su ne bisa ngi ñëw yàlla nangu sa ñaan ñetteel mooy jawaasu talbisu iblis alal mu'min léele iblis dana jaxal ab jullit walakin allah taala yuzhibu kaydahu wa waswasati waaye yàlla subhanahu wa taala mooy jàppale jullit bi gëm yàlla di dindi loolu seytaane di def ci moom ci ay xalaat ak ay dengeek ay sikki-sàkk soo wéeroo ci yàlla loolu seytaane di la bëgg a jàddloo wala di la xalaatloo wala di la bëgg a defloo sunu borom subhanahu wa taala moo lay sàmm ba dindi la loolu ñeenteel mooy jawaasu su'aalul waladi saalih ñeenteel bi mooy dagan na ci ab julit muy ñaan yàlla doom ju baax mbokk yi su fekkee démb la nit ñi daan ñaan ay doom yu baax tey nag tey cee ci gën a yey tey moo gën a yey ab julit di ñaan yàlla na ko yàlla may doom ju baax lan moo tax tey moo gën a yey ah parce que àdduna day gën a yàqu lépp loo doon gis démb damay fàttaliku ma gën a nekk xale dama daa dañ daan dégg ay mbir nga dégg paa yi naan si loolu mënul nekk comme jur doom ran sànni ko jur doom sànni ay jamono boo ko déggoon naan loolu mënul nekk nit dina am doom di ko sànni ah ñii dañuy wax rek ah yaakaar naa ne tey kenn weddeeti ko wala waxuma la sànni waaye xoj ko mu sedd guy gas wala nga dugal ko ci force ak yeneen ak yeneen ak ci boobu nag laa ñemee yema waaw jigéen ak jigéen sëy góor ak góor ah sama benn xarit tey jii ci suba rek am na benn jumaa ju nekk fii école 13 xam ngeen ko ah jumaa ju nekk fii école 13 xam ngeen ko dem na ci bayal bu yaatu bi barki dem ci guddi ñaari góor jigéen lañ fa jàpp ci biir jumaa ji ñu fay sëy ah dem nañ ko tas dem ah kon yow kon gée ngeen ko gis nga ci biir jumaa ji te ci koñ ba lañ dëkk ay tëyër lañ nit ñi xamuñ woon ne ay góor jigéen lañ nekk ay góor jigéen lañ ñaar nekk ay góor jigéen lañ police bi lañ leen indi police gi jaay gi xawma ñu ngi xawma bàyyi nañ leen waaye fii dañ leen indi xoolal ci biir jumaa fan lañ jëm loolu démb bu ko paa yi doon dégg ñu ne góor ak góor dañu dañ naan ma loolu mënul nekk nga xoolal tey loolu tax nit di war a ñaan yàlla yàlla doom bu baax moo tax Zakaria bi mu gisee loolu mu daal di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na ko yàlla may doom bu baax yal nañ yàlla may ay doom yu baax ndax boo amee doom ju baaxul da ngay sonal sa bopp sonal say mbokk waaye sonal société bi dafa am borom xam-xam bu mag dafa nekk ci këram ci étage bi kenn waaye ñëw di yalwaan rek doom ji daal di wàcc bu ma waa ji yalwaan waa ji daal di daanu borom xam-xam bi dégg bir wii rek wàcc xamul woon lan la ñëw ne mu ñëw fekk waa ji daanu xale bi tiim ko mu ne waa ji lan la la xale bi def mu ne ko def ma dóor ma daanu rek borom xam-xam bi sujjoot di jooy di jéggalu yàlla nit ñi ñëw ne ko jógal lan la mu ne damay jéggalu yàlla ndax kii man la ko yàlla joxoon dikkum àddina ci man la ko yàlla jaarale maa ko waroon yar ba muy jëriñ société bi tey yaruma ko ba muy lor waa société bi kon il faut ma jéggalu yàlla ci loolu looloo tax xale ba baax gis nga loolu góor gi def looloo baaxal xale bi loolu moo delloo si conscience xale bi ba mu xam ne moom dafa war a baax xoolal góor gi sujjóot nit ñëpp ñëw wër ko dafa ne day ñaan yàlla xale bi pour xale bi dee muy jéggalu boromam bi mu siggee ñu ne ko waaw sëriñ bi mbaa ñaanaloo xale bi alkande mu ne déedéet man dama doon jéggalu samay bàkkaar ndax kii maa ko waroon a yar ba du loraate yaruma ko ba muy lor société bi loolu laay jéggalu sama borom kon de Sénégal ñu bëri war nañoo sujjóot ñu bëri war nañoo sujjóot jéggalu yàlla ndax seeni doom yàlla ñoom la leen mayoon xale yi nekk xale yu ndaw ñu war leen tàggat war leen yar war leen defar defaruñu leen ba tey ñu gàddu ay jaasi di ko gor nit ñi ak di fëkk alalu nit ñi ak di di dugg ci ay jàkka di def mbirum góor jigéen te li ci gën a doy waar mooy saay si léegi li ñu xewal mooy place yu sell yi la ñuy song di xocc ay orma yi déggoon naa fi ci rajo bi ay temps yu passé ñu ne armée li summi jun dañ faa jàpp ay góor jigéen ñoo xam ne ñoom dañ doon filmé sax seen mbon googu ñu doon def dañ ko doon filmé dañ jàpp leen maanaa kon léegi place yu sell yi wala place yi nga xam ne dañ faa denc nit ñu baax ñi yooyu la ñuy ñëw di xotti xorma yi tal noonu yàlla yëram kon doom ju baax dafa jar a ñaan comme ni ko Zakaria di ñaanee ci aaya yi ñu war a jël tey juróomeel mooy kiraamatullahi taala li awliyaayi yàlla dafa yor ay xaritam yooyu jege nañ ko moom yàlla subhanahu wa taala ba dañuy def ay kiraama dañuy def ay kéemtaan ñenn ñi bu ñu ñaanee yàlla léegi yàlla may leen bu ñu bëggee taw bi taw lu ñu bëgg yàlla defal leen ko yàlla def ko ndax dañoo jaamu yàlla dañoo jege yàlla ba mujj nekk ay xaritu yàlla lu ñu bëgg yàlla defal leen ko yàlla day nangu seen ñaan di leen defal lépp bis tijaabati duaihim yàlla yemul rek ci gars yi nekk ay xaritam waaye saa yuñ ko ñaanee mu may leen lu ñu bëgg mu def ko mu defal leen juróom-benneel mooy fadlul iksoari min a zikri bëgg nañ ab julit muy tudd yàlla lu baree bari wazkurullaha zikran kasiran na ngeen tudd yàlla lu baree bari wasabbihuhu bukratan wa asila, na ngeen di sàbbaal yàlla suba ngoon. Yonent bi alayhi salatu wasalaam bi waaji ñëwee ci moom ne ko, man day yonent prince bu l'islam yi dafa diis sama kaw, lu ci baree baree bari bari mënuma ko def, damaa bëgg rek nga dénk ma benn mbir moo xam ne dinaa ci mën a sax. Mu ne ko, wala yazalu lisanaka rutban li zikrillah, foo toll sa làmmiñ bi nay tudd yàlla, foo toll sa làmmiñ bi nay tudd yàlla. Benn place donc la ñu permettre ab julit mu fay tudd yàlla mooy douze. Beneen place boo nekk mën ngaa tudd yàlla. Beneen bi mooy tudd yàlla laajul njàpp. Man jàpp ma moo tax mënumaa tudd yàlla déedéet, man setuma mënumaa tudd yàlla déedéet, man damay dox mënumaa tudd yàlla déedéet, man damaa toog mënumaa tudd yàlla déedéet. Wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, tudd leen yàlla yéen a ngi taxaw, yéen a ngi toog, yéen a ngi tëdd. Wala loolu du alquran? Wa yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yemuñ ci di tudd yàlla rek, waaye wa yatafakkaruna fi xalqi samawati, wala dañuy xalaat, dañuy tëdd du ñu nelaw, di xalaat ci bind bi yàlla bind asamaan ak suuf. Lan la ñuy turbee résultat? Mooy rabbana ma xalaqta haza baatilan, sell ñeel na yàlla yow yàlla lii defa ko ci hasard. Kon tudd yàlla dafa am ay ngëneel yu rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy. Wa fadilatu salati subhi, ak ngëneelu julli suba. Xoolal tey bokk na ci li sénégalais yi tële mooy julli suba ci waxtu wi. Saa yoo gisee jàkka ju fees waxtu suba, ban jamono la? Gaay damaa indi ay cadeau, waaye bu leen di gaaw a tontu. Damaa indi ay cadeau, ay montu, bu leen di bàyyi ko, bu leen di gaaw a tontu, ndax gaay di tontu ma joxe cadeau yi. Saa yoo gisee jàkka ju fees fajar, ban waxtu la? Koor. Te sax koor googu mooy commencement bi, fukki fan yu njëkk yi. Jàkka ji danaan plein, yeneen fukk yi mu wàññeeku. Lu ñu gën a dem di jege corrivé muy gën a néew, muy gën a néew, ba buñ ne suba la corrivé kenn du ñëw. Noonu la ñuy melaat ba déwén. Te julli suba ak julli takusaan, su julli di xamoon ñaar yi li ci nekk, kon kenn du tardé si waat takusaan jàkk. Yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na, man salla al bardayni daxal al janna, képp kuy julli suba ci waxtu wi di julli takusaan ci waxtu wi da ngay dugg aljana. Yonente bi nee na, ñaari julli yooyu naa ku ko dul julli rek naa fekk nga. Ñaari julli yooyu, kon julli suba ay ngëneel yu rëy moo ci nekk. Naa fekk du julli suba, lu tax? Julli suba moo gën a métti ci julli yi, surtout nag jamonoy sedd. Xëy na jamonoy tàngaay sax léeg-léeg nga yeewoo parce que nelawoo, parce que sa néeg bi dafa tàng te ñemewoo ci biti, nga yeewu di fiixlu, nga déggaale ñu noonu nga dem julli ci. Waaye jamonoy sedd nga war a yeewu, amooloo tàngale ndox, nga war a jàpp wala nga sangu nga ñëw jàkk fajar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yenent bi alayhi salatu wasalaam moo ñu wax ci hadis ne timis takkusaan ak suba ku koy julli rek di nga dugg aljanna. Mu ne ci hadisam, man salla al bardayni daxal al janna, képp kuy julli ñaar yu sedd yooyu da ngay dugg aljanna. Mooy julli takkusaan ak julli suba. Julli suba ay ngëneel yu rëy ñoo ci nekk parce que malaaka yi dañ koy fekk. Yata'aqabu fiikum malaa'ikum billayli wa malaa'ikum binnahaar, malaaka yi dañuy remplaçante. Malaaka yi lay gardé ci instant bi ñu toog, am na malaaka yu ñuy gardé. Ñooñu la yàlla naan raqib ak atid, noonu lañ tudd. soo toogee ki ngi ndeyjoor ki ngi càmmoñ, boo tëddee ki nekk ci bopp bi ki nekk ci tànk yi, sooy dox ki nekk ci kanam ki nekk ci ginnaaw, loo def rek ñu bind ko. Malaaka yooyu nag bu ñuy remplacenté ñi ñaar ñoo ñu di dem yeneen ñaar di ñëw, waxtu suba la. Moo tax bu ñu ñëwee fekk leen ci jàkka ji ngeen di julli, ñuy remplacenté ñee ngi dem ñee ñëw nañ, ñi dem bu leen yàlla ne sama waaji fu ngeen ko bàyyi, ñu ne dañ koo bàyyi muy julli. Ñi ñëw fekk la ngay julli, bu ñu ñëwaatee yàlla ne la lu ngeen fekkoon sama waaji def, ñu ne muy julli. Gis nga nu mu reyee. Beneen bi mooy waxtu fajar ab jullit du ko nelaw. Jàngeen ci alxuraan yàlla mu ne sahaaba yi daawuñu nelaw guddi, waaye bu fajar jotee dañ daan toog di sàbbaal yàlla. léeg sax nga def ko gis ku dem jóge jàkka ñëw tëdd di nelaw. Ana sa alxuraan, ana say zikr, ah. Pourtant tiyaaba yi ñuy yaakaar wala njëriñ yi ñuy yaakaar ci leneen lu dul jaamu yàlla, suñ ñu ko doon dig ci jaamu yàlla ñu def ko. Te de deux mooy liñ ñu dig ci jaamu yàlla moo ëpp liñ ñu dig ci njëriñu àdduna. Yenent bi nee na ñaari rakka fajar xayrun min addunya wa ma fiha. Rakka atay fajir la wax. Yan ñaari rakka la? Ñaari rakka yi ngay julli balaa ngay julli suba, mooy ñaar yooyu ngay ñëw def fatiha qul yaa al-kafirun wala fatiha qul allah wala yi ci rot ci sunna. Ñaari rakka yooyu ngay def toog tuuti ñu doog a julli. Yonente bi ne na ñaari rakka yooyu moo gën àdduna ak lu nekk ci biir àdduna, te jullee goo fajar bi, te ñaari yàkk yooyu du ñu farata. Kon farata bi yenn tiyaaba ñoo ci waral. Beneen bu gën a ndaw, bu gën a jege, misaal ñun ñu nekk ci jumaa ji, suñu Macky Sall yónnee woon léegi benn message ne ñu suba ci yéen képp ku julli ci fajar ci VDN bi, fajar fekk la fa nga julli fa fajar, dinañ la may benn terrain foofu noonu ci VDN bi. Kan mooy tardé si ñun? Dinañ julli ji wala dundal? Ah, danañ dem. Lu tax? Ah, terrain bi. Mais terrain boobu aduna la. Buñ la ko mayee it même bu doon kër la it da ngay dee bàyyi ko. Yonent bi nee na ñaari rakk fajar moo gën aduna ak lu nekk ci biir aduna, te lee ñu lay may fi aduna la, ci biir aduna la ne. Kon ñaari rakk fajar lan la ci nit di am ci tiyaaba? Bu fekkee buñ la ci diggee kër doo nelaw, yow yàlla dig la lu gën aduna ak biir aduna nga tëdd di nelaw. Et xam nga lu tax nit ñi di nelaw? Mooy bële dafa yàgg bii dafa teewu. Ñu bëri ne ah est ce que yàlla li muy wax sax dina nekk, ah naa tëdd rek. Gis nga loolu moo tax nit ñi leen yàlla di wax gëmuñu ko, amuñ ci yaxiin kóolute amuñu ko ci. Ñi ci am kóolute mooy ñi nga xam ne waxuma la fajar waaye 3 heures du matin day fekk ñu yeewu. Gis naa ay nit yoo xamante ne 11 heures minuit la ñuy nelaw, 1 heure du leen fekk ci kaw laal, 1 heure. 1 heure ba fajar du leen fekk ci laal. Ñoom seen nelaw yëpp 11 heures minuit la, 1 heure de temps la ñuy nelaw. Loolu gis naa ko ci ay nit ngir rek bëgg tiyaaba. Moo tax ci jaami yàlla yi ñi ci raw yëpp guddi lañu raw, guddi. Parce que lu tax jaamu yàlla guddi moo ëpp doole jaamu yàlla bëccëg, lu tax? Nelaw daa neex. Xam nga julli bëccëg ni yow lii yomb na. Yéen ñoo ñu fajal 2 heures nga ñëw julli. Parce que yaa ngi nii ci wetu fi ngay liggéeyee, jàkka jaa ngi nii wala affaire baa ngi nii jege la wala takkusaan, mais guddi. Guddi waxuma la nga dem jàkka ji de, waaye salal bi rek nga wàcc ko dugg sa saal rek wala nga dem ci pantre bi rek wala ci véranda bi rek nga julli fa fukki rakka. Boo bëggee jóg seytaane day tëdd sa kaw diisal sa yaram bi mettital ko, ah commencé di la indil ay prog yi suba da nga fàtte li nga war a liggéey fa nga nelaw. Tëddaatal tuuti rek tëddaatal tuuti, xaaral doo di boo déggee gars yi noo di rek nga commencé jóg nga tëdd rek mu fikir la nelaw. Xam nga kañ nga yeew bu ñu noddee salaatu ba julli ba pare ba nga dégg jàkkee ne asalaamaaleykum bi dan di nga de bi dan di nga de sa waay bi nga tub di bër di bër di fekk gars yi julli nañ ba pare seytaane du la waay nga jaamu yàlla. dafa am benn waay bu benn bagage am réer mu wër ba sonn gis ko benn mbiram bu am importance misaal mën nga ne carte d'identité xam ngeen carte d'identité tuuti boo ko xasee dugal fenn moom ba nga fàtte fan la mooy boo moytu nga defari beneen waa ji wër mbiram moom wër mbiram moom ba sonn gis ko mu dem ci benn borom xam-xam daal pour waa ji ñaanal ko affaire bi feeñ waa ji na ko ah lii daal boo bëggee mu feeñ leen danga ngay def guddi gu nekk del naa fi la léegi mu feeñ tàmbali ko tey tey boo demee jullil téeméeri rakk léegi mu feeñ ah guddi jor rek waa ji daal dem sangu ba pare daal di solu sallal si jaadaam daal ne allahu akbar seytaane ñëw na ko mais affaire bi mu ngi ci ronal gi yëkkatil matla bi rek waa jaay ne assalaamualeykum assalaamualeykum daal di dem yëkkati matla bi rek gis affaire bi rek daal di jël rek daal di ñëw leen si jaada ji sànni bi mu xëyee suba mu dem ci borom xam-xam bi di ko remercier ko jërëjëf affaire bi feeñ na mu ne ko ñaata raaka nga julli ba mu feeñ mu ne man kay dama kabbar rek sama xel dem ci maa ngi ko tegoon ci suufu matla bi mu ne après mu ne ma dagg julli gi ma dem yëkkati rek gis ko mu ne après mu ne ma lem si yaada bi tag affaire bi feeñ na lu may doyee julli borom xam-xam bi ne ko wallahi li moo toxoon ma ni la jullil parce que seytaane du la bàyyi nga am tiyaaba xoolal guddi nga julli téeméeri rakka ñaar tiyaaba nga yem seytaane tiyaaba yi da ko xañ xam na ne bu gisee bu gisee mbiram mi dootul jaamu yàlla mu daal di ko koy wan léegi mu bàyyi jaamu yàlla gi ñun ñëpp noonu la ñu seytaane di def léeg-léeg nga ni suba incha allah bu ma xëyee dinaa woor nga préparé nga yow fajar ak seytaane ne ah waa yow ah yow wooroon nga wéeru koor gi paase looy wooraat nag yow sam waay yow daal vraiment ndékk bi xoolal ndékk bi bëër bi xoolal mbir ak bëër bi si café saaf bi boo ci defee méew di la taaralal affaire tey gars yi ginaar la ñuy añe de nga ne ah waay nañ naa xaar ba alti na comme si lundi la naa xaar ba jeudi bi di ñëwaat rek nga burle lundi bi di xaar ba jeudi jeudi ñëw mu waxaat la loolu nga ne xaa na laxaar ba lundi comme mooy comme gunge weer bi rek gunge weer bi xam nga bu keer gi jeexee da ngaa war a gunge weer bi ñaata fan juróom benn fan dina la waaw léegi comme tey mooy koori fe bàyyi ba suba suba mu ne la non non non non yaa ngi doon woor weer xaaral ba nga am juróomi fan nga lekk tuuti quoi comme da nga xaw a jeex ba nga dëgëraat mais gis nga noonu lay roppee ba sawaal bi jeex doo woor ah billahi di kii moom dëggu na kii moom dëggu na wax na dëgg gi nee na man mi noonu la ma def def naa ko ba sonn ma ñun ñëpp la seytaane moo la koy def seytaane moo bëggul nga jaamu yàlla xoolal asaka génne asaka ni mbëri tiyaaba mais da nga ñëw tiim xaalis bi rek si ñaata nga war a génne 1 million loolu loolu dafa bëri ah 1 million loolu mu ne la loolu daa bëri yow loolu boo ko génnee nag nga jox ko gars yi fii ñu commencé di ci noos yow nga toog fi perte xaar may xasaraxe 10000 rek nga jël 10000 gàddu yóbbu jàkka ji ana imam 1000 francs ngi nii ana Bilal 1000 francs ngi nii ñu ko xool ñaari paa yu màgget dóor nañ ko ne 1000 francs ñëw toog ah saraxe daa ci 10000 baax na gis nga seytaane la rek 10000 yooyu perte nga ko foog ñu xam seytaane fi mu ñuy bëgg a jaarloo ñuy xeex ak moom pour duñ fa jaar mais bu nu yoon yooyu leerul gis mu nekk seytaane def ñuy mbëkk kon nañuy tudd yàlla lu baree bari di julli ji suba di julli tàkkusaan ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam moo wax ne ñaari julli yooyu ku leen di julli di nga dugg aljanna te ñun aljanna rek lañ bëgg mbokk yi kon ñeenti aaya yi la ñuy jël tey ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبحه بالعشي والإبكار sunu borom nee na subhanahu wa taala hunalika foofale ca jàkka jooju ca barab bu sell boobu tudd baytul maqdis ci néeg boobu ñu denc mariama alayhi salaam ci barab boobu hunalika foofule samma indama raa kiramatillahi li mariama alayhi salaam ci barab boobu le barab boobu zakariya dugg fekk mariama ang fa toog yàlla wàcceel ko ay xéewal xéewal yi wër ko muy lu ñuy lekk lu ñu war a dundee nekk ay fruit yu ko wër zakariya fëgg mariama ubbi zakariya dugg fekk fruit yaa ngi wër mariam yàlla foofu la ñuy nettali tey mu ne hunalika foofale bi zakariya gisee xéewal yi wër mariama mu ne ko foo ko jëlee mu ne ko yàlla ma ko may lii fu mu bàyyeekoo mu ne ko ci yàlla mu ne hunalika foofu daa la ñaane zakariya yonent bu tudd zakariya ahadu anbiyai bani israila wa rusulihim kenn ci yonent yi nga xam ne dañoo bokk ci xeet woowu tudd bani israil kenn ci ñooñu yàlla yónni ci xeet woowu tudd zakariya zakariya mooy bàyyu yahya yonent boobu tudd zakariya foofu la ñaanee daa ñaan na zakariya zakariya rabbahu boroomam allahu akbar ñaan na boroomam ah ab yonent la de ab yonent xanaa ab yonent dëgg-dëgg war na jege yàlla jege goo xam ne lu mu bëgg yàlla defal ko ko wala ah wala ab yonent est ce que xam ngeen ne ab yonent yàlla moo ko tànn yonent yonent yi xam ngeen lu tax ñu gën ci nit ñi xam ngeen lu tax ñu gën ci nit ñi yàlla leen tànn yàlla ñëw fekk ci biir nit ñi muy tànn diw dama koy def yonent kii dama koy def yonent kii dama koy def yonent kii dama koy def yàlla tànn leen moo tax ñoom ñoo gën ci nit ñi léegi nag ki yàlla tànnal boppam kooku kay xanaa warul woon mën a ñaan nag premier ab président bu tànnee ay ministre jour bi mu leen tànnee après li ñu njëkk a def mooy dañ lay ubbil compte jox la ñaata million ñaata million lañ lay yugal sa compte ah 15 wala 5 en tout cas dinañ dugal ci sa compte 100 million sans elle la say meuble kër boo amul woon kër dëkk banlieue fi ñu ne non ministre du dëkk banlieue allez waaw yóbbu la ci biir Dakar sans résidence ak wala côté yooyu logé la sans immeuble amoo oto ñu dóor la oto cëm doto jënd essence doo jënd carte téléphone ligne lañ lay ubbil di la commencé di la jox ay costume yére doo fay courant doo fay ndox defar la passeport diplomate yow daal daanaka léegi doo jënd dara lépp ñoom ñoo la koy defar waa léegi nag ab yonant yoo yàlla tànn ko ba pare di xaar mu ñaan lim bëgg yàlla defalu ko di ko xaar mu ñaan mooy lan lu tax parce que ab jaam la ni nit ñi li yàlla sant jaam ñi la ko sant est ce que da nga naan man yonant laa nit ñi di ñi julli yow nga tëdd ne na la nit ñi di woor doo woor maanaam yonant yi ñoom li yàlla sant nit ñi ñoom ñoo ci jiitu wone ko nit ñi topp leen gis nga bu dee fii nag nit ñi moom ña ñuy tànn nuróowul bu nekk nit ñi bu ñu tànnee rek ki ñu tànn ñu jël ko teg ko sa kaw bu doon benn ministre mooy ñëw tey ci yoon bi oto yi di daw ci yoon bi nan la ñuy def oto yi benn borom motard mooy jiitu naan nii gaa yi du laal sax baar bi nii lay def rek du laal baaru moto bi de ñi lay def ñaari loxo yi mooy ñi nekk ndeyjoor ñi nekk càmmoñ wàcc leen tali bi kii du seen morom mooy dañ koo tànn pousse leen allez anama bu doon ab yonant la nag ndeysaan moom day ñëw di buruxloog nit ñi day ñëw di buuxante ba jàll kon yàlla ni muy tànnee ñun ni ñuy tànnee du benn ñun bu ñu tànnee nit fuuyal ko yànn bu tànnee nit danaan ko wàccal ba tolloog nit ñi xoolal yonent alayhi salatu wasalam da doon war mbaam yemul ci war mbaam mais mbaam bi mu teg ci nit dama leen di laaj yéen ñi toog ci biir jumaa ci yàlla rek moo leen tax ma leen di laaj yàlla yàlla moo tax ma leen di laaj laajuma leen ngir kenn ngir yàlla sunu xalifa général yi nekk Sénégal kan moo ci war mbaam instant bi ñu toog su ma jëloon mbaam yóbbul ba ci kenn ne ko am may naa la mbaam ndax dina ko war ah du ma yegg lu tax du ma yegg maam sama mbaam ma yéene leen ko ngeen ne ñoom du ma yegg kon loolu mooy duñ ko jël lu tax duñ ko jël yonent bi da doon war mbaam yonent bi da doon war mbaam am na ku naan non mbaam moo amoon jamono yooyu déedéet du mbaam kese amuloon gëlëm amuloon fas est ce que kon mënuloon bàyyi mbaam mu war fas kese est ce que xam ngeen yonent bi alayhi salaam su dajaloon sahaaba yi ñëpp ñëw mu ne utal leen ma fas bi dàq ci fas yi ci arab yi ngeen indi ko ma koy war gars yi dinañ ko indi wala wallahi wala ñay pour muy wane ne kii dafa ngande lu ngande la war a yéeg waaye xam ngeen lu tax yonent bi war mbaam jàngal nit ñi waruñoo kawe yemu ci war mbaam dafa yëg mbaam a waree jël nit teg ko ci ginnaaw mbaam mi ñoom ñaar ñu yëg muy jàngal waa ji diineem pour muy jàngal nit ñi waruñu rëy lu ñuy kawe kawe kawe kawe loo am martaba loo am daraja loo rëy rëy rëy rëy wàccal yonente bi daan dem marché di ndugge yonente bi daan fóot yonente bi daan dëbb yonente bi daan lekkandoog nit ñi lan moo tax aaya wàcc ne góor ak jigéen bu mu lekkandoor ci benn bool lu tax lu tax c' est parce que yonent ak soxnaam yeeg nit ñi dañ doon lekkandoo ci benn bool guddi benn waaye daal di jàpp loxo Aïcha soxna yonent bi dafa ne yàpp la Aïcha ne am na ku téye sama loxo de aaya daal di wàcc yàlla ne bu benn góor lekkandoo ak soxna yonent bi waa kër yonent bi wala yonent bi ni mu wàcce woon tey ban kër kilifa diine ngay dem ba lekkandoo ak soxnaam ba lekkandoo ak sax moom nga lekkandoo ak moom kay day dóor ba gaat bu desee ñu indil gaay di xëccoo bool bi la sëriñ bi nekkoon rek waa ji daal di ñaag bu ngand ah dinaa ci barkeelu wala ñu ne pot bi la naane woon rek nga gis gars yi xëccoo pot bi. Yonent bi nag daan toog ci bool bi lekkandoog ñëpp sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam te xoolal fi mu nekk ak ni ko yàlla fonkee darawul bu duggoon ci mbooloo mi fekk ñëpp toog fële lay toog ñi jël pee jël ndaare ñi jëloon ndaare jëlaat pee du ñëw mukk xuus nit ñi dem toogi mukk bu duggoon fi fekk fépp fees ñu bàyyi fi benn place di xaar mu ñëw nële lay toog ñëpp tourné parce que du xuus nit ñi loolu la jàngale. Zakaria mu ngi nii di ñaan boromam ab yonent la fii la Zakaria xool mu gis xéewal yii mu xam ne yàlla mi koy indi kon yàlla moom bu ma ko ñaanee mu may ko moo tax yàlla ne hunaalika foofale ci pé yu sell yooyu ci barab boobu ci baytul maqdis ci néeg boobu Mariama nekk daa la ñaane Zakaria yonent bii tudd Zakaria rabbahu boromam lan la wax qaala mu ne rabbi yow sama boroom hëb li yal nag ma may min la dun ka mu bàyyikoo ci yow zurriyatan njaboot tayibatan bu teey bu sell bu baax yàlla maa ngi lay ñaan njaboot gu baax mbokk julit yi bu fekkente ne ma ne ñii ñooy ñaan ay doom yu baax ca jamono yooyu nga xam ne amul agresseur amul simbkat amul càkkaaba amul kankurang amul mannequin amul ku nekk na indi benn amul jàkk ji ku nekk mën ngaa indi benn ci yu bon amul ku nekk mën naa indi benn amul ca jamono yooyu nga xam ne nit ñi dañoo baax yonent bi taxaw naan yàlla doom laa bëgg de waaye nag doom ju baax parce que boo indi boo amee doom te baaxul rek nga sonn sonal say mbokk sonal dëkk bi léeg-léeg ma laaj gars yi ne leen doomu ñay ak doomu nit loo ëpp doomu ñay moo ëpp doomu ñay ak doomu gaynde loo ëpp kii laa laaj kii doomu ñay ak doomu gaynde ak doomu nit loo ëpp xamoo ko yow doomu gaynde ak doomu nit loo ëpp doomu gaynde ak doomu nit loo ëpp doomu ñay doomu xar ak doomu nit loo ëpp doomu xar xoola ñay ni mu ngandee boo amee doom ba pare rek doom ji nu muy def day jóg topp yaay ci di dox ci ay secondes yu ndaw bu dee xar la sax léegi xar bi day am doom nga dem julli ji tisbaar ci yàkka ji bàyyi muy am doom nga ñëwaat fekk mbottam yi di topp yaay ji di bëgg namp wala lu tax nit bu amee doom ji di topp yaay ji te lu am doom rek jóg topp yaayam lu am doom ba mu des nit xam ngeen lu tax mooy nit ki dañ ko war a defar balaa muy dox dañ ko war a tàggat def ko jaamu yàlla balaa muy dox suñ ko bàyyee tàggatuñ ko jàngaluñ ko yaruñu ko ba dox jot bu màggee rek gàddu jaasi ku mu fekk nga toog mu ne la indi li nga yor sa poos yow bu gisul ku mu def loolu muy dem mu dem dajji ji wala mu yor pistolet ku mel noonu nag day lor société ginnaaw ba mu loree këram ci société bi la jëm da ngeen defe ne ñii def lu bon léegi ci dëkk bi ñii def lu bon loolu fan lañ ko tàmmee seen kër lañ ko entraîné ba mokk ñu ne koo génne ci mbedd mi loolu moo tax mbokk yi yonent bi di ñaan doom am doom neex na de ñëpp bëgg doom koo gis mu màgg am alal dem takk soxna lan la bëgg doom dèjà nga gis koo xam ne amul doom ci jabar ju njëkk ñi lan lañ lay wax utal keneen nga ut amoo ñu ne la ah dama nga faju ci nga faju amoo ñu ne la sa nga dem ci sa benn mbokk ne ko comme yow am nga doom yu bëri dooma may kenn ma yar ko jox ma ci xale yi kenn ma yar da ngay gis ndeysaan jigéen ju dem ci ay càmmiñam pour ñu jox ko ci xale yi kenn mu yar parce que amul doom doom dafa bokk yàlla loolu yàlla naan zinatul xayaatu dunia al maalu wal banuun zinatul xayaata dunia jàngeen yàlla mu ne waat ci suratu ala imran ci saar bi yu nekk zuyina linnas xubbu shahawat minan lu ci tegu wal banin yàlla dafa def nit bëgg doom waaye doom fexeel nga am doom ju baax bis bu la yàlla mayee doom ju bon sa àdduna yàqu na sa alaxira day yàqu loolu tax ñun ñëpp ñu war a sonn ci suñuy doom pour ñu baax ñaanu zakaria bi ñun ñëpp dañ koy war di ñaan mooy lan rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan yàlla maa ngi lay ñaan njaboot bu baax waaw jàngeen ci suratul kahfi am na benn xale boo xam ne bi mu juddoo màggagul lu bari yàlla daal ne xudar na ko rey xam ngeen xudar xudar mooy kan xudar mooy kaa andoon ak Moussa bi Moussa ne maa fi raw yàlla ne ko déet am na ku la raw de mu ne man mii ko waaw kooku mu nekk mu ne ko maj maa bax rey ni mi ngi ci géej gi ak dex gi fi ñu jaje nu may def ba xam place boobu yàlla mu ne ko dangay gàddu benn géej nga def ko ci mbuus foo ko fàtte rek foofu la waa ji nekk waa jooju tudd xudar rey na benn xale lu tax mu rey xale bi yàlla moo ñu nettali lu tax mu rey xale bi ci suratul kahfi yàlla mu ne fa amal gulaam fa kaana abwaahu mu'minayni fa xasina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra xale bi ndeyam ak bàyyam ñaar ñu baax lañ waaye yàlla nee na yàlla xam na ne bu xale bi màggee day def ndeyam ak bàyyam ay yéefar moo tax yàlla nee nañu rey xale bi balaa muy màgg parce que bu màggee rek day yóbbu ndeyam ak bàyyam safara tey ci Sénégal ñaata xale yu alak seen kër yu teg seen papp fitna teg seen yaay fitna teg koñ bi ñu dëkk fitna da ngay gis ku am doom ba pare taxaw di ñaan yàlla ay yàlla ndeysaan dafa am benn maire pël ji këram daa gaañu bàyyeekoo nag yu bëri mu am doomu saay-saay doom baa ngi tudd Géllu xale bi di jël nag yi di jaay di jël nag yi di jaay jël nag yi di jaay di naane ji sàngara di tux yàmba di def lu bon dem ci xale yi jigéen yi ba nag yi des benn nag bu jigéen te àll la woon àll maire bi ne ko dimbali ma leen ngir yàlla nga bàyyil ma fi nag bii ma ciy ratt di ci naan mu ne waaw maire bi xëy benn bis rek gis benn waaye indi buumam di yeewu nag bi di ko yóbbu mu ne ko foo ko jëmee mu ne ko Géllo ma ko jaay rek maire bi yëkkati loo ne yow yàlla kii moom yow mënoo ko rey yow kii mënoo ko rey yow yàlla kii def laa dëgër ba mënoo ko rey yow yàlla kii loolu ko teree rey kii sax mënoo ko rey kii ah lan moo tax ndaw si am métit xol boobu bay wax ak naa yàlla noonu kan moo ko teg métit boobu ñaata nga gis ku naan su ma xamoon ne boo màggee nii ngay mel bi ma la juree laa lay xoj ñaata ngay dégg ay yaay yi ko wax doom tey adina bi lu tax mu mel nii mooy ay doom yu bon ñi ma leen wax sànq ñaari góor jigéen yooyu dugg ci biir jumaa ji di sëy ñooñu ay lan lañ duñu ay doom ñooñu bu ñu leen yoroon dinañ dem ba ci jumaa nekk ay góor jigéen di sëy ci jumaa kon ay doom baax na trop waaye nañ yaan yàlla ñoo am doom ju baax doom su baaxulee rek lor société, waaye bala muy lor société ku muy njëkk a lor ndey ak bàyyi. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bokk na ci njëriñu doom ju baax. Yonent bi nee na kulli amal ibnu aadama lahu illal fàtte naa hadis ba de iza mata ibnu aadam in qataa amaluhu illa min salaasa. Su nit deewee jëfam yëpp arrêté na ba mu des ñett. Iza mata ibnu aadam bu nit faatoo in qataa dagg na alayhi ci moom amaluhu bépp jëfam illa min salaasa ba mu des ñett. Sadaqatun jaariya, sarax boo saraxee woon bi ngay dund sarax bi tiyaaba bi day continuer dem ci armeel yi di la fekk. aw ilmun yuntafau bihi wala xam-xam boo amoon di ko jàngale ñëpp di jàng boo faatoo xam-xam boobu day continuer tiyaaba yi di la fekk. aw waladun saalih yadu la wala nga bàyyi doom ju baax mu lay ñaanal yàlla tiyaaba bi di la fekk. doom ju baax nga bàyyi fi doom ju baax mu lay ñaanal tiyaaba bi di la fekk. boo fi bàyyee mbër nag boo fi bàyyee musicien nag xanaa ay soirée la lay tëggal. mooy yenn saa nga dégg ci rajo yi ñu ne non paa bi dafa bëggoon musique quoi, il faut ñu defal ko benn soirée sorano parce que paa bi ku munoon fecc ngeros la. waaw il faut ñu organiser paa bi yëngu leen benn soirée ñu woo artistes yi ñu woo feccikat yi ñu ne paa bi lañ tuddee soirée bi. xam nga ne ku nekk àllaaxi la ñu tuddee la soirée bis boobu sa bàmmeel dina métti de guddi googu ñuy tëgg soirée bi sa bàmmeel ndaw bàmmeel bu métti guddi googu allahu akbar nga nekk àllaaxi la say doom nekk fii ci kër gi organiser la benn soirée boo xam ne yow yaa leen yarul woon ci lu baax ba ñu defal la loolu. wala loolu yéen mosu leen koo dégg mosu leen gis góor gu dee fii ñu organiser ko soirée wala ñu organiser ko benn tànn biir ak bëri Sénégal du jeex. kon nañ ñaan yàlla bis bu nekk yàlla diñu may ay doom yu baax mbokk yi. sunu borom subhaanahu wa taala nee na hunaalika foofale daala ñaanee zakariya rabbahu boroomam qaala mu ne rabbi yow sama boroom hab lii may ma min la dun ka ay aatiini yàlla may ma jox ma min la dun ka mu bàyyeekoo ci yow min indika na bàyyeekoo ci yow de bu mu bàyyeekoo ci seytaane bu mu bàyyeekoo ci Samba bu mu bàyyeekoo ci Demba yàlla doom ji ma lay ñaan ci yow laa bëgg mu bàyyeekoo. puisque am na doom yoo xamante ne ci seytaane la ñuy bàyyeekoo bàyyeekuñ ci yàlla moo tax Zakaria def ñaan bi direct ci yàlla. kenn dina ma ne naka la doom di bàyyeekoo ci seytaane ah kay seytaane day may ay doom kenn dina loolu nu muy nekkee ah kay jàngal alquran da ngay gis benn femme am jëkkër doom ju mu am doom ju gaañu ñu ne ko yow da ngaa am faru rab bu fekkee da ngaa bëgg bu amee doom ju dund da ngay dem wër guy gi soo paree nga rendi benn xar bu ñuul kuk wala nag bu ñuul kuk nga sangoo deret ji boo ëmbee wala nga dem ci guy gi nga sëy faag waa ji lay sang boo ëmbee ëmb bi day baax wala soo amee doom jooju nga tuddee ko sën xamu leen ay nit yi tudd sën yéen ñi toog fi xamu leen ay nit yi tudd sën wala ngeen tuddee ko kenn buggul xamu leen ay nit yi tudd noonu wala ngeen tuddee ko yàqu mboot wala ngeen tuddee ko beeco tur boobu nag ma wax ku ko yóbbu fenn sa affaire la man beccu rek la wax fo la yem foko guddal nak yow la sama yon nek ci wa soko tude nonu rek dom ji daldi dund lolou dom seytane la seytane mo la jox xalaat yoyu mo tax xale bi dund te lolou yalla dina la nat sa yo ko defé xale bi dund ñu ne ñam dom dom yi de bu ndefé non rek dom bi dund bu de ci tikulor yi ñom dañ koy def dañu am seen tour spécial ala inde wurata wa demé ci lak yep la am dom yoy tour yoy dom yoy tour yoy ci lak yep la am lol nak moy ay domi shaytané su ngeen jangé alcorane shaytané fi muy wax yalla dina len may alal dina len may ay dom ki am dom jo xamné takko yaayam dom lan nga am ki am dom jo xamné takko yaayam lol dom seytane fo jël dom joju dang ka ñaaro nga urzu urzu urzu xam ngeen urzu ñi ñuy football fi di ngeen di football bo dugale bit urzu nuñ koy wax baaxul dañ lan la baaxul dañuy tek door du baaxul fi ne da ngay dugal bit bobu ba pare ñu valider ko ne duguna nga am dom joju ñu ne bokku na dom la ne dom yépp yalla mu ne du dom nit ñi ne dom la lool dom bu jaar yoon la kon dom seytane la kon seytane day maye dom zakaria nak lool la xam mo dox mu ne yalla min indika min ladunka na baye ko ci yow zurriyatan dom jo xamne njabot go xamne tayyiba dafa tey dafa bax awladun atharun salihin awladan atharan salihin ay dom yulab jug len tok julit du depp julit du depp wax len ki julit du depp yenen tibi dafa fekk ku depp mu bulé ko ñu ne ko lutax mu ne wa safara ñoy depp julit du depp boy def da ngay teul ndey jor wala nga tedd chamuñ mba nga jaxan bul depp mukk ci aduna waye xam nga li tax nit ñi di depp gis ay pa bu depp parce que dañ nan lire bu nekké xalé boko bëggé mu nelaw dang koy depp walal de islam mu ne nit du depp yaay gi ne non boko deppul du nelaw fokk ma depp ko daal di jël xalé bi depp légui nak lire bu bo xamné da nga nek lire ñu lay depp dila depp dila depp ba nga namp ba fer loy continuer mo tax ñi genn wal gi yeb di depp te julli du depp zakaria mu ne yalla dom ju bax la bëgg ju laab dom yu laab yu bax awlad ay dom ta tahir yu set waye salihin yu bax kon dom yoyu me ñoo bax waye dom yo xamne tak lañuy def taxaw ci buntu kër gi wala nek ci bir kër gi dakh genn pa bi kër gi minuit nga fekk pa bi ci buntu bi pa loy def fi mu ne la ngañ mo mandeti de mu ngi ci bir neena bu mu duggé damay reuy nga lolou dom ju bax wala nga rek dom jo xamni da nan way tat lay def wax pa bi raay bay len ma ak mom rek tat lay def wax ko raay yow bi nga ne ciocci mu no wax raay nga nan da nga nan tak wax raay ñaata ñaata yon ngeen deg fi xalé goor bu wax lolou pa bi bay len ma ak mom rek Abdoulaye Ndiaye tat lay def wax raay nga dem ñukki say bo juin bon door ko ba sa r4 bi teppé ko yow ne da ngay wax raay boy muju jël pel door sa bay mu dé la jël yat wala dam sa buñu bay wala fakk beutam wala door ko su ben courpañ bakani sanni deret ndaysan sa aduna yaq sa alakhirah ya xam nga ni ko door bayam amna ben keur guñ may wax ne sen yaay da non xex ak sen pap ñu dem sa sen pap door ko keur gi ñepp dof ñëpp a dof kër ga. loolu musiba la dóor sa bàyyi nan loon yàlla yërëm. Zakaria nee na yow yàlla innaka yow samiu dua, yaay dégg ñaan te boo ko déggee nangu ko, bu dee ci ku baax la jógee. Innaka samiu dua, yow yàlla da ngay dégg ñaan. waaw mbokk yi, su fekkee yàlla day dégg ñaan te su déggee ñaan nangu ko, kon ñun lan moo war dañu ñaan? waaye ñun duñu ñaan. li gën a doy waar gën a yéeme mooy ci waxtu koor lañ nekk. yonent bi nee na yàlla garanti na assuréel na la ku woor ba ngoon booy ñaan yàlla di la may booy dog. waaye ñun xoolal heure boobu nga xam ne dogo ngi def 5 minutes nga xam ne li la war mooy jàpp toog sa sijaada jublu penk tàllal yàlla say lox juróomi minutes yooyu moom waratoo wax ak kenn. bu desee ci koor juróomi minute waratoo wax ak kenn ku dul sa borom. waaye instant boobu ñun ñu ngi toog ci kanamu télé bi di seetaan lan tan bombe. xam ngeen tan bombe moom la ñuy seetaan wala ñuy seetaan kan ngañ ak kan ak kan ak kan ak kan nga def na ñooñu dinañ ñaan. il faut ñu yeewu, il faut ñu yeewu Sénégal, il faut ñu yeewu. ndeysaan da ngay war ba ngoon doo am tiyaaba yàlla du nangu sa ñaan. te nga waroon am nga woor ba ngoon nga war a ñaan yàlla may la. ñu ubbi buntu nangu ñaan yëpp ñu war a taxaw nag di joxe ñaan yi ñëw ñaanu ku ñaanul doo am. bi ñuy maye kër yi fii Géejawaay ñuy maye kër yi am na benn paa boo xam ne moom tama la yor tama ku ñu may kër rek may nañ moodu kër mu ne ndong ndong ndong ndong kooku jox ko ñaar téeméer. ku ñu may kër rek mu ñëw ci yow ne la ndong ndong ndong ndong ñu may ko ñaar téeméer ba kër yi jeex moom amul kër. gis nga mu mujj di luwe te fekk na ñuy may kër yi de au lieu mu tal ñu may ko kër mu dem ñaan ñu may ko mais moom tama bi rek la tal ak 1000F yi. loolu moo ñu daal nii tey ñu woor ba ngoon war a ñaan yàlla yàlla may ñu. nga war a concentré wu ci waxtu woo xam ne yàlla day maye nga jublu penk jàkkaarloog yàlla di ko ñaan sa lépp nga toog di seetaan télé ak di ree ba daanu ci suuf yenn saa yi sax nga seetaan ba ñu nodd ba pare ba théâtre bi doog a jeex nga doog a dog. te xam ngeen ne yonent bi nee na ñaar ci sama sunna la bokk yéexi xëdd teel a dog. naka yow yàlla samiun kuy dégg nga addua ñaan. bi Zakaria ñaanee rek fanadathul malaika malaaka yi daal di koy woo. allahu akbar. waxu wa moom jamono yooyu malaaka yi di ko woo fekk qaimun mu ngi taxaw yusalli di julli fil mihraabi ci jàkk ji. malaaka yi noo woo ko lan la ko malaaka yi di doyee ne ko yàlla nangu nga na ñaan gi sa ñaan gi xotti na jawwi xotti asamaan yi juróom ñaar romb pay yu sell ya egg ca borom bi. allahu akbar. yàlla nangu na ñaanu Zakaria. lan moo ko xamal ne yàlla nangu na ñaanam? fanadathu woo na ko almalaikatu malaaka yi wahuwa moom qaimun fekk mu ngi taxaw yusalli di julli fil mihraabi ci jaamukaayu yàlla bi ci jàkka ji. malaaka yi ne ko annallaha naka yàlla yu bashiruka mi ngi lay bégal ci xale boo xam ne dana judd su juddoo man yàlla maa ko ngénte maa ko utal tur, nan laa ko tuddee Yahya kuy dund. Xale bi dañ kaa tudd te juddoogul. Allahu akbar. Sénégalais ñoo mën a jay, sénégalais ak ñoo mën a jayaate. Ñu ne am na benn sëriñ boo xam ne bi muy judd moom dafay indaale yéréem, sol tubéy sol mbubu ci poosam, ci poosu dënn bi ñu dugal fa benn lettre ñu bind ci turam. Ñu ne nañ ko tuddee al, foofu laa yem nag ci al bi, al fa laa yem ci al bi. Li ci des na ngeen ko yeggali. Fan ngeen mës a gisee kuy judd di indi mbubu? Fan ngeen mës a gisee liir bu judd sol mbubu? Fan? Ndeysaan. Ñu ne Elhadji Omar Fouutihou bi muy judd fajar la woon. Yaayam dafa julli ñaari rakka yi fajar, jugaat di indi ñaari rakka farata yi, Elhadji Omar daal di judd. Déggal wax dox yi. Waaye du moom borom, du moom mooy borom turba de, bi beneen misaal la bu ñuy wax. Mooy li ma la ne Sénégal dañoo mën a jayaati te dañu lay jay sëriñ bi ba wax loo xam ne mënul nekk. Fan ngeen mës a gisee jigéen bu julli ñaar raak am doom jugaat julliwaat yeneen ñaar raak? Jigéen bu amee doom dootul julli? Ah, jigéen bu amee doom doo julli? Day toog 60 jours du julli. Moo tax Yunus ni mu ne koo ɓiɗɗo mete koy danga happanoo wala koy wudere happanoo haɓiti wala koy danga wonnoo yuppi. Fa yéemi na de ah. Loolu dafa bokk ci sénégalais yi jayaate. Sëriñ yi sénégalais yëpp jay nañ leen. Ku nekk am na lu ñu la wax loo xam ne du dëgg defoo ko, waaye nit ñi ñoo la koy jay ku nekk rek. Da nga ne ñu ne sëñ bi def na nangam, moo defoon lii, moo defoon loolu pour lan? Sëñ bi ku baax la rek, yemal ci dafa baax mais bul ko jay. Kenn waxul baaxul, ku baax la, yàlla moo ko sàkk baaxal ko, yemal foofu. Moom nga tànn, moom nga bëgg, jeex na, yemal foofu nag. Mais lii nañ ko bëgg a jël ba ko teg ci kaw ñeneen ñi. Waaw. Waaw ci ñu ne ci weeru koor la judd. Mu nekk liir di woor. Soo mos a gis liir buy woor. Liir rek koor du farata ci moom. Te kulóor yi ñu ne dafa mujj. Bu weeru koor jotee timis ci ngoon rek nit ñi dootuñu, dañuy bàyyi ba ñu ne say ku yari, ñu ne o yari, ñu doog a naan. Su fajar jotee ñu ne o jaggi, ñu ne o jaggi, gaay daal di gaay daal gaay daal duñu xëdd, arrêté xëdd gi. Ñu ne liir bi noonu la def, ñu ne dafa judd rek di woor weeru koor. Xoola caaxaan yi, liir liir koor du moom ci du farata ci moom. Koor kan la nekk farata ci moom? Mukallaf. Waaye loolu lu ko waral mooy jayaati. Waaw. Jayaata rek ah. Ñaateen ngay gis ay photo yu ñu dessiné Jibril mu yor ay lettre. Jibril, Jibril ñëw na Sénégal, gis leen ko, gis leen ko. Waaye ragal leen yàlla, gis ngeen ko ci photo yi wala gisu leen ko? Waaw Jibril lu ñëw Sénégal. Jibril ci yonent yi la daan ñëw. Jibril du wàcc lu ci ab yonent. Jibril bi fi Mohamed jógee la Jibril arrêté, ñëwatul ci kaw suuf. Ñu ne Jibril ñëw na fi indi lettre. Sénégal ndeysaan ak ñoo mën a jayaati. Man yàlla woon dëgg mu wër sëgal ñu topp. Ne ko an allaha yàlla yu bashiruka mi ngi lay bégal. Lan mooy bégal? Bégal buñ koy def nit mooy dañ lay fekk nga toog ñu ne la yow de sa jabar am na doom. wala ñu ne la fekk nga toog ñu ne la yow demande bi nga déposé woon ñu naa ñu ne génn jël nañ la examen bi nga doon def ñu naa ñu ne am nga loolu mooy bégal yu bassiruka moom malaaka yi dañ ko fekk muy julli ci jàkka ji malaaka yi ñëw ne ko sa ñaan gi nga ñaanoon yàlla nangu na ko loo doon ñaan mu ne doom ñu ne yàlla nee na sa jabar dina ëmb boo amee doom na nga ko tuddee Yahya. Lan mooy Yahya? Mooy kuy dund musaddiqan moom xale boobu day dëggal bi kalimaatin ne loolu lu dëggu la bi Yahya musaddiqan kuy dëggal la bi kalimaatin min allahi ay baat la yu bàyyikoo ci yàlla wa sayidan sang lay doon wa xasuuran ku sangewu lay doon mbirum jigéen du ko yitteel wa sayidan sang la assayidu fil uruf alshari man yaqumu bi islahi xaali nnaas assayid buñ ne nit sang la buñ ne diw sang la loolu lu muy tekki mooy kuy regleel nit ñi seen problème loolu mooy sang bi ku jiite nit ñi ci yoon wu baax kooku mooy sang yàlla nee na xale bii nag dama koy def sang Yahya waaye wa xasuuran ku sangewu lay doon ku aaru ku fegu du def lu bon mukk mukk mukk ci kaw suuf sharifan ku tedd lay doon zaa ilmin borom xam-xam wa xilmin ak xereñ wala ragbatan lahu wala ragbata lahu fi nisa moom mbirum jigéen interessé wu ndax dafa fegu waaw moom yàlla rek jaamu yàlla moo tax Yahya bi mu nekkee xale judd toll ci at yu ndaw xale bu ndaw xale yi def délégation ne ko Yahya kaa ñu foyi mu ne leen maa lillahi bi xuliqtu yàlla binduma pour fo man yàlla binduma pour fo duma foo man dañ leen ngeen foyi man yàlla binduma indiwuma ci kaw suuf yi pour ma nekk mbër yàlla ne indiwuma ci kaw suuf pour ma nekk càkkaaba wala ma nekk benn simbakat wala ma nekk benn musicien wala ma nekk benn danseur comme système bi ñu tegal sénégalais yi léegi système ah waaw LMD lamb musique danse moom mooy programme bi gouvernement yi tegal leen comme mënuñu jox kenn liggéey da ngeen Macky Sall lu mu wax maro ah nee na mënu maawdal kenn liggéey dégg leen Macky Sall nee na mënu laa utal liggéey nee na mënul dugal kenn ci fonction publique affaire yi dafa fees dafa saturé lu taxoon ñu fal ko du moo ne woon gars yi yëkkati leen seen lox gars yi yëkkati mu ne ñu amul liggéey yëpp naa leen utal ñëpp daal di waay Abdoulaye Wade dañoo ci moom léegi mu ne mënu ko léegi ku bëgg liggéey fooy dem dangay dem ci système boobu LMD demal ci lamb ji su fekkee amoo doole dangaa ragal kurpeñ yi nga dem ci musique bi bu dee sa baat neexul utal ay bant nekk ci akaba xëy na boobu tane ndeysaan am nan yàlla jubal nee na xale bi grade yi la takk benn sayidan sang la wa xasuuran ku sangewu la wa nabiyan yonent la min assalihina te bokk na ci gaa yu baax yi waaw yàlla mën a maye xoolal kii xale la mais yàlla takkal na ko grade yi bi ko yàlla njëkk a takkal mooy sang la Sénégal ko fi dégg ñu ne sang bi ku baax la wala yaakaar nañ ci moom ak mbaax mooy sayid mooy sang bi ci arab ñu ne sayid mooy kuy yóbbu nit ñi ci lu baax ku leen ku nit ñi yaakaare ak mbaax fii duniyahum wa ukhraahum nit ñi dañ lay yaakaar adina yaakaar la alaxira képp ku nekk sang lan mooy shahid ci loolu yonent bi moo ko wax ana sayidu waladu adam wala fakhr yonent bi nee na maay sangu doomu aadama yëpp maay seen sang. Waaye loolu dama ko wax de, waaye tiitar wu ma de, waaye ëllëg yow mal xiyam nag buñ dee ba dekk drapeau bi nag maa ko yor. Man la ñuy jox caabi àjjana nag. Gaa yi nag nee nañ caabi àjjana Sénégal, xaw ma kan moo ko yore. Diw diw Sénégal moom am na ko yor caabi àjjana ba pare. Sénégal mu neex diw moo yor caabi àjjana. Ñun àjjana lañ jëm ñun. Ah ñun de liñ jàngoon mu nekk ci alquran ak sunna mooy caabi àjjana. Benn malaaka bu tudd Ridwan moo ko yore. Kañ la koy jox yonent bi buñ dee ba dekki? Yonent bi ñëw bunt aljanna daal di fëgg kong kong kong kong kong. Ridwan ne ko kook kan la? Mu ne ko Muhammad. Mu ne ko yow lañ ma waxoon bunt bi wala ma koy ubbil? Kenn naa la ko ubbil ba pare. Wala kenn dugg yow yaay njëkk a dugg sallallahu alayhi wa sallam. Gaay gaay kooku du morom waay. Gaay Muhammad du morom, du mappandoo, du maas. Xam nga gaay dañuy naan di way naan amul morom amul maas. Mooy Muhammad amul morom amul maas sallallahu alayhi wa sallam. Yowmal xiyam bu ñëpp sonnee, ñëpp jaaxle, tàngoor wi sonal nit ñi, ñii di fee ci seeni ñaq, am ñoo xam ne ñoom dañuy lab ci ñaq yi, ñii ñaq bi ñëw ba seen ndigg, ñii ba mu passé seen jumbax, ñii ñaq bi yem ci seen baat, dañuy daw dem ci Adama alayhi salaam ne ko ñaanal ñu yàlla, yàlla sauvé ñu, ñu jóge ci tàngoor wi. Mu ne leen mënuma ci dara ndax man amoon naa bakkaar. Nit ñi ne ko sa bakkaar mooy lan? Mu ne yàlla ma tere woon garab bi ma lekk. Man loolu laay lijjanti tey. Nu ñuy def? Mu ne dem leen ci Nuux ba xam. Ñu daw dem ci Nuux. Nuux ne leen man dama ne woon yàlla bul bàyyi ci kaw suuf kenn, rayal ñëpp. Rabbi laa tazar alal arde minal kaafirina diyaara. Yàlla rayal ñëpp. Man loolu laay lijjanti tey. Ñun ñooñu ma ñaanaloon yàlla yàlla rey leen. Mënuma dara tey. Ah Nuux nu ñuy def? Na xool leen bàyyi Ibrahima ba xam. Gaa yi daw dem ci Ibrahima alayhi salaam. Mu ne musoon naa fen. Fen googu laay lijjanti. Xam nga yow yaa ngi nekk fi rek nekk 404 bu départ ci ay fen. Ba yenn saa yi ñu lay woo ci télé yi ngay fen nit ñi ree te bàyyi woo xel li ngay def. Xoolal Ibrahima mu ne man musoon naa fen benn fen. Benn fen boobu laay lijjanti. Te yow yaa ngi conteneeru fen te tiitoo. Allahu akbar. Man musoon naa fen benn fen. Ibrahima yow ban fen nga fenoon? Mu ne dama àndoon ak sama jabar ñu dem ci benn dëkk benn buur bu koo nangu. Ma ne ko bu la laajee yow sama lan nga? Ne ko sama sœur nga. Te wax na dëgg ndax innamal muminuuna ixwa. Ne ko sama mbokk nga? Wax na dëgg. Waaye xoolal loolu mu defoon. Ñu ne ko est ce que boobu rek la? Mu ne déedéet man damaa daaneloon yàlla yi. Yàlla yëpp ma dóor leen jaasi yi ñu dox. Ma jël jaasi ji fëgg takkal ko yàlla bu ngand gi. Waaw ñu ne ku def lii? Ma leen ah yàlla bu ngand baa ngi ni kay. Yàlla yi ndaw yëpp daanu nañ. Ponkal maa ngi taxaw yor jaasi ji kon kay moom la. Te Ibrahima ba muy def loolu lan la ci nam moom? Jàngale. Xoolal mu defe ne loolu fen la. Ñaar yëpp mu defe ne fen la. Mu ne man loolu laay lijjanti tey. Taluma leen de. Gaa yi ne ko kon nu ñuy def? Mu ne ah xool leen Moussa ba xam. Gaa yi langar langar yi fekk Moussa toog yor musuwaaram di fomp tal boppam ñaqatooy xeb. Gaa yi ne ko Moussa mu ne ah ñu ne ko ñëw nañ de lu ngeen di ursi dañu bëgg nga ñaan yàlla mu baal ñu. Mu ne leen sama bopp laa tal. Waaye yow Moussa loo defa tal sa bopp? Mu ne damaa fekkoon ñaar di xeex ma leen di àtte ma bëgg wax kenn ki mu daanu dee. Nit kooku ma rayoon loolu laay lijjanti tey. Ah waaw kon fuñ jëm mu ne xool leen Issa ba xam. Ñu ñëw fekk Issa mu toog ñu ne ko waaw Issa. Ñu ne ah ñu ne ko doon ñaanal sa borom mu baal ñu. Mu ne man sama bopp laa tal. Ñu ne ko lan? Mu ne man dañ doon wax man yàlla laa maag sama yaay loolu laay lijjanti. Talu ma leen de. Waaw ma ne fu aadama amee problème nu amee fa problème Ibrahima amee fa problème Moussa am fa problème Issa am fa problème. Ana ban sénégalais mooy ñëw kaalaw ne yàlla ana nga gars yi anañu anañu est ce que yi dugg leen? xolaat leen li ngeen di wax, xolaat leen li ngeen di wax, xolaat leen li ngeen di wax. Nañu xoolaat li ñuy def fu yonent yooyu amee problème ba talu ñu nit ñi. Ñu ne ñun am nañ ci ay sëriñ yoo xam ne dañuy ñëw rek wax seen garambubu rek ne assalaamualeykum yàlla ayna anta, ñu ne cheikh talibé yi ñëw nañ macha allah dugg leen aljanna. Yomb na de waay waay, xoolaat leen seen bopp. Ñu ne ko nu ñuy def Isa, mu ne dem leen ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gaayi ñëw fekk sang bi mu toog, ñu ne ko sonn nan de lu xew, ñu ko xoolee nit ñi ne ñu ñu sonne, mu ne xaar leen ba ñëw. Mu dem sujjóot ci kanamu yàlla, yàlla ne ko irfaa ra'asaka wasfa tusaffa was'al tu'ta. Lan la na yàlla jaam ñi sonn nañ de. Yàlla ne ko siggil tey du bi si julli, tey bi si du bi si sujjóot, laajal ñu jox la wasfa tusaffa, ramul ñu jox la nga ram. Mu ne yàlla sama xeet laa bugg ñu dugg aljanna, sama xeet. Xoolal yonent bee baax waxul ana Aliy, waxul ana Fatima, ana Ousseynou, ana Hassan, ana Aïcha, ana Khadija, ana Zeynab, ana Umu Kalsoum. Bu doon ñun fi kenn loolu lañ ci ko ñu ubbi la buntu pale, waxuma la aljanna de pale rek pale. Ñu ubbi buntu aljanna ñëpp taxaw, ñu ne la dugalal ñu la neex. Nga ni gis sa yaay, gis sa papa, gis sa jabar, gis say doom, ñan ngay njëkkoo ak nit ñi wax leen dëgg gi. Mère mère waa mère poussal mère bi ñëw pa papa pa sa soxna ne tel nga Ndey, sa taw ne tel nga kaay. Balaa ngay dugal kenn nañu wax dëgg, dañu wax dëgg wala allahu akbar. Waaye xool xool aljanna yonent bi waxul njabootam de, dana yàlla ummati sama xeet, ummati sama ummati sama xeet sama xeet. Waxul Ali, waxul Ousseynou, waxul Hassan, waxul Rokhaya, waxul Khadija. Lan la wax? Yàlla sama xeet laa bëgg tey ñu dugg aljana, ñu jóg ci coono gi sallallahu alayhi wa sallam. Moom xatalul mbir yi, moom xatalu ko, moom def ko yaatal pour ñëpp ñëw. waaye xoolal ñun fii da ngay dégg fii ñun ñu koy xatal naan ñun ko ànd ak diw day dugg. Waaye ko àndul ak diw koo dugg laa wax, te nga bàyyi ñëpp dugg moomoo ko. Waaye bàyyi ñu dugg, bàyyi ñu dugg waay bul ub ëf yëf yi. Yéen ma ne yàlla dafa yaatu, aljanna rëy na du fees, kon bul bàyyi rek ngeen dugg na ñëpp dugg. Yeneen dina loolu la bëgg, ñëpp dugg. Ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam. Kon mbir yaa ngi noonu. Yeneen bi alayhi salaatu wa salaam nee na yàlla may na Iis Yahya mu nekk sang, mu nekk ku sangewu, mu nekk ku aaru, waaye mu nekk yonent, waaye mu nekk ku baax. Min asalihin qaala, wax na kan Zakaria nee na rabbi yow sama borom annaa yakunu li gulaam, yàlla naka lay amee doom. Waa ji lan la ñaan yàlla? Yàlla may ma doom. Malaaka yi ñëw xamal ko ne yàlla nangu na sa ñaan, di nga am doom. Xoolal ba léegi conscience am tranquillul, muy laaj di poser question naan naka laay amee doom. Annaa yakunu li gulaam, yàlla naka laay amee doom. Waqad balagani al kibru, man de damaa màggat, toll naa ci màgget. Parce que boo màggetee dootoo am doom. Boo nekkee góor gu màgget wala jigéen ju màgget doo am doom. Te wa imraati aaqir, sama soxna dafa jaasir. Jaasir mooy lan? Mooy ku dul am doom. Mën ngaa nekk xale bu ndaw sax nga jaasir doo am doom. Am doom jaasir ak yoom nag du benn de. Lan mooy différence bi? Lan mooy différence yoom ak jaasir? Ki yoom du nekk góor, ki jaasir nag day nekk góor di sëy mais du am doom. Ki yoom nag moom da dul sëy, dafa dul mënal jigéen dara. Am maa kee nag moom daf koy mën ba pare mais yàllaa dogal ne du am doom. Léegi nag moom nee na man màgget naa, kon toll na foofu ba pare jabaram dafa jaasi. Kon loolu dana yéeme naka lay amee doom. Qaala yàlla ne ko ka zalika naka loolu allahu yàlla yafalu mooy def maa yachaau lu ko soob yàlla mooy def lu ko neex. Allahu akbar. Naka neexoon ñu xam ne yàlla mooy def lu ko neex. Soo dugalee ci sa bopp bi nga am pas-pasu yàlla mooy def lu ko neex rek dangay tëdd, boo tëddee dangay nelaw. Waaye xam nga kan moo sonn? Mooy koo xam ne gëmul yàlla mooy def lu ko neex. Keroog benn waay biñ doon tafsir yi am na ku ne dafa am benn xale bu ne woon yàlla may ma bag amul bag mu ne wooruma dara ñaan naa yàlla mayuma wooruma. Du loolu la wax nga wax yow woor mu ne lu may woor ñaan naa yàlla bag mayuma kon noonu tamit du ma woor dara. Allahu akbar. Ah yàlla moroom la léegi buñ naan da ngay def ma def kooku amul pas-pasu ne yàlla mooy def lu ko neex. Allahu yafalu ma yasha yàlla mooy fekk màgget bu tële jabaram jaasir yàlla nee na ma may ko doo. Xam nga lan moo tax nit ñi màgget mu tële wala jigéen ju jaasir wala loo xamante ne nit ñi gis nañ ne munta nekk ci ñoom mënta nekk su amee nit ñi réel ko waaye ci yàlla moom inna la laa kulli shayin qadir yàlla ko neex mu def. Yow yaa tële mais yàlla tëlewul sa doole moo limité yow. Oto bi paan fii ci mbedd mi ñu ne la yow kese pousse ko mu génn est ce que mën nga ko lu ko mënoo ko sa doole moo limité ci oto bi. Mais bu ay ponkal yutal na ñëw ñëwee léegi nekk 15 waxuma la ñu puus ko waaye léegi buñ ne yëkkati leen ko ñu yëkkati ko parce que doole ji egg na foofu. Kon yow sa doole bii nga tële ba munoo def lii yàlla nag doole moom ndax am na ko ëpp yàlla doole kon nga yàlla mën na loolu. Yàlla mën naa fekk màgget buy waaja dee bu xobi daas yàlla def ko mu nekkaat jeune yàlla mën na fekk ku dee mu dekkilaat ko yàlla fekk na mbaam mu dee ba yax yi fënëx borom mbaam ma dee yàlla dekkil borom mbaam mi pour mu xam ne moom dafa dee woon yàlla ne ko unzur ila ximaarika xoolal sa mbaam mi mu xool gis mbaam mi dafa dee yàpp bi jeex na der bi lekk na ba yax yi ba mbaam mi siiñ na ngaang ba ñu weex daal yax yi ne kërës yàlla mu ne dinaa dundalaan mbaam mi. Xoolal lekk bi nga yoroon sa mbuusu raisin bi nga yoroon yow dee nga téeméeri at mbaam mi dee téeméeri at te raisin bi changé wul unzur ila taamika wa sarabika lam yatasannah naan gi ak lekk gi foroxul mi ngi nii ni nga ko tege woon noonu la mel. Yàlla dekkilaan mbaam mi waa ji di gis yàlla won ko ko. Kon kay yàlla moomu mën naa fekk tey Zakaria mu màgget mu ñaan yàlla yàlla may ma doom puisque xam ne ne yàlla mën na loolu ndax gis na ci Mariama yàlla def kéemtaan bu mel noonu moo tax moom mu am yaqiin ci yàlla ne yàlla mën naa nekk màgget ma ñaan yàlla yàlla may ma doom. Donte ne jabaram dafa jaasir mu daal di ñaan yàlla ndax gëm na ne yàlla kazalika naka noonu allahu yàlla yafalu mooy def maa yasaau lu ko soob su jullit ñi jëmee ne yàlla mooy def lu ko soob rek seen yëpp baax. Est ce que boo amee pas-pas bi ne yàlla mooy def lu ko neex di nga dem déposé fenn këyit jëluñu la nga naan sama wujjiyaay ma liggéey ñun du ñu liggéey parce que sunu wujjiyaay moo ñu liggéey maire bi waaye ku nangam ndeyam la maire bi nangamam ah wala ñu ne dëmm yi kii kii ngeen bi dëmm la bi ma xoolee ba léegi wéruma di tooñ jàmbur loolu tey tas na kër yu bëri ay liggéey wujju yaay moo ko liggéey diw moo ko liggéey nangam bii diw moo ko kii diw moo ko lële xam nga loolu lépp lu tax mu am mooy gëmuñu ne yàlla mooy def lu ko neex. Gis nga yàlla li mu rëdd fii ne loolu ngay am fii sa jëb yi bi nga juddoo yàlla rëdd fii ne kii nangam kenn munta fexe ba doo jot ci loolu. Chaque jour ma jox leen misaal ci yu gàtt ci sunu dëkk bi. Ablaye Wade ku leen ne woon dina nekk président Sénégal est ce que moom gëmu ko woon? Ñaata at la opposé? Ah 26 ans la opposé mu gedd dem France parce que faluwul sénégalais dem jëli ko mu ñëw yàlla fal ko seen élection yi passé est ce que sénégalais yaakaaroon ne Macky Sall mooy nekk président est ce que amul ñeneen ñuñ yaakaaroon ah amul ñeneen ñuñ gënoon jàpp ne ñii la waaw waaye yàlla ñëw daal di daaneel ñëw ñu indi keneen parce que yàlla dafa rëdd ci jëmu Macky Sall bi yaay nekk 4e président Sénégal kenn mënu ci dara su yàlla rëddee ci sa jëbi ne lii day am ku yebona noppalu wallahi doo dee lu dul loolu nga am ko bu yàlla rëddee ne lii du nekk su ci àdduna bi yëpp àndoon loolu du nekk sëriñ yëpp àndoon nañ di jàppale Ablaye Wade pour mu falu ñenn ñi sax ne bu faluwul lu ma leen wax di ko gëm pourtant amoon na amoon na amoon na ci jamono Ablaye Wade ak Abdou Diouf ay sëriñ génn ñii ne sama maam feeñu na ma Abdou Diouf mooy faluwaat ñii ne yonent bee ma feeñu am koo xam ne dana branché naa ko moom mooy nekk président yàlla ñëw ñoo ñëpp dajj seen wax sànni ko fële ca ñag ba Abdou Diouf ñëw nekk Ablaye Wade ñëw nekk président élection Ablaye Wade yi passé est ce que déggu leen ay sëriñ yi ci wax ne Abdou Diouf Ablaye Wade mooy falu yàlla ñëw weddi leen yàlla li mu wax mooy am nañ noppalu ku bëgg noppalu mooy kan mooy ki nga xam ne dafa nangu ndogalu yàlla yàlla nee na li ma neex rek mooy am ndeysaan qaala léegi nag comme yàlla nee na ko li ma neex mooy am moom xam ne ne màgget la jabaram dafa jaasir waaye doom ji dana ñëw qaala mu ne rabbi sama borom ijaal li aaya defal ma kéemtaan defal ma màndarga buy wane ne man dinaa am doom qaala mu ne rabbi sama borom ijaal li defal ma aayatan kéemtaan màndarga xàmmekaay buy wane ne man mii dinaa am doom qaala yàlla ne ko aayatu ko kéemtaan guy wane ne di nga am doom allaa tukalliman naasa mooy bis boo xam ne da ngay xëy doo wax ak nit ñi salaasata ayaamin ñetti fan illa ramzan lu dul da ngay joxoñ baaraam rek da ngay muuma ñetti fan bis boo xëyee di wax nga xëy di wax nga xëy di wax ba nga xëy benn fajar bëgg a wax rek gémmiñ ji ubbu nga jéem a wax ba sonn ñu wax ji ñëwut su boobaa xamal ne sa jabar ji daa ëmb loolu mooy kéemtaan bi Zakaria nekk ci mihraabam di digle di santaane di waaraate di jàngal nit ñi diine ba benn bis mu xëy rek bëgg a wax rek wax ja jeex mu ngaang rek wax ji bañ a génn mu nekk fa naan nii buggee wax nit ñi jóg leen julli mu ne bu leen buggee wax dem leen mu ne leen bu leen buggee wax ñëw leen mu ne leen bu leen buggee wax toog leen mu ne bu leen buggee wax lekk leen mu ne bu leen buggee wax naan leen mu ne ba mu nekk ñetti fan mu xam ne jabar ji daa ëmb allahu akbar yàlla kay maye doom jafewul ci moom yàlla mi jël ban bi ak suuf bi defar ci nit yàlla mi fekk jigéen ju amul jëkkër mu may ko doom yàlla moom fekkee paa bu màgget ak mère bu màgget pour mu may leen doom loolu dafa jafe yaakaar naa kay yële ñoo gën a jafe wala parce que ñaar ñi ñoom am nañ ay jëkkër ak jabar lañ ñu ngi sëy kon kay bi moo gën a yomb qaala yàlla ne ko aayatu ko sa kéemtaan aaya màndarga buy wane ne yow mii sa soxna si dafa ëmb allaa tukalliman naasa mooy bis booy xëy doo wax ak nit ñi salaasata ayaamin ñetti fan illaa ramzan lu dul joxoñ illaa isaaratan da ngay joxoñ rek bir raasi ci sa bopp ba buggee wax waaw nga ni ba buggee wax déedéet nga ni wala sa loxo yufhamu maanaahu maa yufhamu min alkalaami léeg-léeg bopp day wax wala gémmiñ wax ah léeg-léeg nga ni nit déedéet waxoo ko ci gémmiñ defee woo ko ci loxo bopp nga ko defee mu xam ne dangaa ne déedéet boo buggee wax bu la sa soxna bugg a wax fii ngay ndogoo tey nga bugg ko wax déedéet te doo ko waxee sa loxo doo ko waxee sa gémmiñ ñooy def bu dee fii ngay ndogoo tey loo koy wax bu dee doo fi ndogoo nooy def bopp bi ngay wundeel rek ah mu dem ndeyjoor dem càmmoñ mu xam ne doo fi ndogoo tey boo ko buggee wax ci bopp bi ci laay ndogoo tey nooy def day dem kaw dem suuf mooy ay mandarga yoo xam ne wax la da nga ci comprendre wax mais déggoo son mais loxo bi tamit mun na ko ba buggee wax nit ñi dem leen wala génn leen wala ñëw leen wala toog leen mën nga kaa def sa loxo bopp bi du ko def gémmiñ ñi du ko def léegi nag lool la yàlla def Zakaria dal la ko yàlla jox mandarga mooy léegi bopp bi lay waxee wala loxo yi waaye li muy wax ak nit ñi ci bopp beeg loxo yi nit ñi comprendre nañ ko ñetti fan ñu tegaloo suñu borom ne wazkur rabbaka su boobu amee nag bis boo demee ba ñaan yàlla ba yàlla may la li la yàlla may nag léegi nga teg ci bët lan nga war a def ah nga sant ah man ma gis fi ñoo xam ne soxna si waa ji daa bëgg doom ñaan yàlla may ma doom soxna si ëmb soxna si bi mu ëmbee moom li mu njëkk a def mooy bi mu demee maternité ñu ne ko baare nañ la baare nañ la weer yi da ngay am doom dafa dem jënd xeme xam ngeen xeme ko xam xeme ak gana xam ngeen gana ak loolu ñuy def ci bopp yi di ko kii gaz mu jaxase ko ba mu jaxasoo mu diw ko ci yaram bi mu jël ay mbaaj bi mu sol ko mu sol perméable ñu ne ko li nag mu ne damaa bëgg mu amee doom bi su ngénte bi ma joomal nit ñi mu xon ko cor nekk ko tubaab est ce que kooku sant na yàlla ci li ko yàlla may jëkkër ji tamit au lieu bi mu ñaanee yàlla doom yàlla may ko doom bi doom ji ñëwee ñu ànd sant yàlla dafa jëli ay mbokkam ñu yendoo xas yàlla di ko saaga ba ngoon jot ñu teg seen ngandi baaf baaf yooyu bi ñu leen indee lan lañ def ci baaf yi alquran lan lañ def ci baaf yi musique ndeysaan ñu ne dañuy sant yàlla lan lañuy sant kuy sant yàlla musique ngay teg ngénte sant yàlla la lan la yàlla may doom ñaata nit la yàlla bàyyi mayu leen yow yàlla may la doom ñaata nit nga xam yu am jabar amuñu doom ñaata nit ngeen xam yéen ñi toog fii ñaata nit ngeen xam yu am ay doom amuñu jabar yu am jabar amuñu doom ah yàlla daal di bàyyi ñooñu ñëpp yow daal lay may doom sa jabar ëmb ñaata jigéen yu ëmb yu dem maternité dee nga xam biñ demee di am doom yenn saa yi doom ji dee yenn saa yi yaay jeeg doom ji dee yenn saa yi doom ji kese dee yenn saa yi yaay ji kese dee yenn saa yi ñoom ñaar ñëpp ñu dee ndax yéen ñu toog fii xamu leen jigéen joo xam ne bi mu matoo di dem maternité ci la dee xamu leen ko ah yàlla rëccal la nga rëcc deewoo sa doom deewul yàlla may waa ji mu am xaalis lu mu ngéntee kon waroon nañu sant yàlla wala waruñu sant yàlla bul dëpp mun ngaa tëdd mais bul dëpp kon ngénte sant yàlla la boobu rek bu ndaw la ci lan ngeen jóge examen ban examen ngeen doon def bàkk am na ñoo xam ne dañoo am lan lañu sant yàlla arasaay damay tëgg benn soirée bu dëgër ñu woy si ndax yu góor yeeg si ndax yu jigéen ko ba ayatul kursiy han amna yenen yo xamantene a'udhu bi kalimatillahi tammat min kulli shaytanin wa hammati wa min kulli ainin lam bismillahi allazi la yadru ma ismi shay'in fil ardi wala fis samai wa samiul alim ay ay yo xamne war nga len jang ben yon ay ñaan yo xamne war nga len jang 3 fois nga fatiliku sa borom xolal baat bi ñëw na ci ay bopp saar sabbih isma rabbika al a'la yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al ard sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al ard sabbih isma rabbika ñett yoy yëpp lu ñuy wax samawati wa ma fi moket bi nga tok mu ngi sabbal yalla mir bi tim la mu ngi sabbal yalla ventilateur bi mu ngi sabbal yalla montre bi nga tak mi ngi sabbal yalla yere yi nga sol ñi ngi sabbal yalla tabax bi nga wëru mi ngi sabbal yalla wa in min shay amul lenn lo gis dudul mi ngi sabbal yalla ñaari nit ñaari mbindeef dong ñoo nekk ci kaw suuf dangiral di jaay yalla wawle duñu sabbal yalla ñaar muy nit ak ginn ay leneen lepp day sabbal yalla mo xam picci yi la lele ngeen dégg picc yi di sab ngeen defa ne picc yi dañuy sab fekk dañuy tudd yàlla mbott yi dañuy tudd yàlla jën yi xar yi dañuy tudd yàlla gisoon naa xaj boo xam ne bilaalu jàkka bi buy nodd xam nga dañu ne bilaal buy nodd lu mu wax na nga ko wax xaj bi lu bilaal bi wax mu wax xaj allahu akbar kon lépp day tudd yàlla